السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك. نیت کا محاسبہ کس طرح کیا جائے، ریا سے کس طرح بچا جائے، اور اخلاص کس طرح اپنایا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ جب یہ دعا انسان پڑھ لیتا ہے، آگے روایت کے لفظ ہے، اذهب اللہ عنک صغار الشرک وکباری، اللہ رب العزت ریاکاری سے بھی محفوظ فرماتے ہیں اور شرک اکبر سے بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ اور نیت کا محاسبہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی کام کرتے تو کیا کہتے، اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل فيه لاحد نصيبا، اے اللہ اس کام کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما لیجیے اور کسی کے اس پہ حصہ نہ رکھیے۔ جب بھی کوئی کام کرو، جب بھی کوئی بات کرنا چاہو، سوچو میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کہ لوگوں کے لیے؟ اللہ کے لیے تو جاری کر دو، لوگوں کے لیے تو رک جاؤ۔ استغفار کرو اور اپنی نیت کو خالص کر کے پھر اس کام کو کرو۔